بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقة الفائزين. أما بعد، قال الشيخ الحاج عمر بن سعيد الطوري الفوتي القدوي رضي الله تعالى عنه ورضاه وعن نبي في الفصل 28 من كتابه النفيس رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم، وكتبت وهذا نصها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يقول العبد الفقير إلى الله الراجي عفوه وكرمه محمد الغالي أبو الطالب التجاني الحسن، عمله الله برضاه في الدارين، إن اتخذت عمر بن سعيد ابن عثمان الفوتي أرضا الطوري إقليما القدوي قبيلة حبيبا لي في الدارين، ومن كان كذلك كان حبيبا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم في الدارين، وأذنته في الورد المعلوم وطريقة التجانية المحمدية الإبراهيمية الحنيفية، وأذنته في صلاة الفاتح لما أغلق بالنية مرتبتها الظاهرة والباطنة، وأذنته في تلاوة الفاتحة بالنية كذا وكذا بما هي مشتملة عليه، وأذنته في تلقين الورد المعلوم لطريقتنا لمن طلبه من جميع المسلمين، ذكرا كان أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، طائعا أو عاصيا، حرا أو مملوكا. وأذنته أن يقدم من طلبه إلى ستة عشر رجلا، وكل واحد يقدم أربعة بالشرط المعلوم، ومن خالف شرطنا فهو مرفوع عنه الإذن إلى آخره. ما بقول لي لك ما بقول إلى آخره. دلنا نقول يرتكيل إن شاء الله. kon li aju ci cyallale ci cheikhna Omar radiyallahu anhu gis nañ ko alhamdullilah explication yi mu joxe ci digeentiyam ak sayyidi Muhammad al-Ghali radiyallahu anhu ak fi mu yeksi ba ag martaba khilafa dinañ ci ñew inshallah ci buñu ubi buntu bi ni ñu rolu ko après inshallah explication yi tiaju dañ koy bayyi ba fofu inshallah mais boko xolé di nga gis ne martaba la bo xamné lu lijaasa ko may avant ñu koy bindal ijaza bi ni parce que ijaza bi ni du ijaza khilafa bi bokku nak ijaza khilaf bokku te khilafa gi nga xamantene mom lañ ko rang ndax khilafa du martaba buñ lay rang bo xamné dañ lay bindal lijaasa pour nga don ko abadan du lool mais bon lolou dinañ ci ñu en tout cas khilafa bi tax ñu yox la wax moy yu mag yi moy mom bi mi wax mom ya ngi ne amna yeneen khilafa mais boku tek bi ayo legi ijaza bi nga xamantene mom la ko kan sayyid muhammadu khalid radhiyallahu bindal mom lay wax bokul ak maqama martaba ak place biko sid cheikh tidiane radaran tek wax ne nang ko jox nangam deng motax bo xole juste mom fa lañ daana le demb moy daf ko jox ndigal ci mu def mbollem lo xamantene khalifa daf koy def ba pare mu dicter ma ijaza bi mu dicter ma nak ijaza bi mu ko bindal legi buntu bi di ñew inshallah day wax lan moy xat mom ci bopam ni khalifa la lolu bokul ak fi nga xam tane cyallale wi rek lay wax ni yaay re okay complement ko bax wa legi texto ijaza bu mo nek ni mona bismillah manam mom moko don bind kan moko dicté sayyid muhammadu khalid radhiyallahu anhu moko don wax ne ko bindal muy bind mune bismillahir rahmanir rahim bismillah tur yalla mom lañuy tambalé suñu wax ak suñu jëf manam bismillah ci tur yalla kefe bind mi tam mom lañ ko tambalé ñun tamit bismillah tur yalla mom lañuy waxtane li ar rahman mom nga xamne mom aji fess del ji yermane ar rahim moy ki yaat yermane alhamdu deug deug sante tian alhamdu mbolam xaju sante alhamdu tiant ga borom bi subhanahu wa ta'ala tiant son bopam ci azal ndax xamne minde fi duñ ko meuna sante mu wut manam mu sante bopam tiant gogal lañuy waxat rek ne lillahi aji sax la ñeul bur yalla wax do mom mom kenn wa salatu julli wa salam ak mucc wa salatu julli guñu lekkel ak mucc wa salatu julli guñu lekkel ak selmal ala man yalla sax di nek di dotte ko ci ki nga xamne la nabi amul ab yenen ba do ginaaw yaqulu waxna al abdu jambi al faqir kay aji aji wo lol ila allah dem ci bur yalla ar raji aji yaqat afaho ak njegelum ak jellelem wa karam ak terangam kan moy koku muhammadul ghali abu talib at tijani al hasani radiyallahu anhu radha nabi koku mom moone mom amaloho yalla yalla jeuflante ak mom yalla ne jeuflante ak mom allah bur yalla bi ridaw ci ngeureumum fi daare ni ci ñaar keri muy aduna ak laakhira yalla yalla di jeuflante mom ci ngeureumum rek amin mom neena lan mune inni naka man sayyidu muhammadu ghali radiyallahu anhu ittakhadtu jappena omar ibn sa'id ibn usman omar di doomu sa'id doomu usman wa fi Omar ibn Sa'id wa fi xili ñu te gi nekkon ci exposé bi soxna yaram doon def ndam no jappam seyna abdullah seyid ki ñu tuddu kan cheikh omar radhiyallahu anhu papam usman la tuddu mom la ko doon corriger après donc ci benen ki bi parce que bëgguma ko won ki après ci la ne ko nak sa'id la tuddu sa'id manam mais sauf que sa'id mom la papam tuddu usman mu jaawale ko abi mom leena nañ voilà al fouti ki nga xamantene fouta fouta la manam kojuk fouta la ardan ci souf soufum moy fouta at touri non moy toro moy fouta toro fouta toro toro iqliman moy gokh bi moy region bi al gadawi gadawi qabilatan moy sen dukway ciosan moy sen ciosan wa manam moy gede gada waaw gadaw yi moy sen qabila qabila moy sen askan wala moy sen tribu wala groupe bobu ñu bok wa habiban jappena ko soppe li ñeel ma fi daare ni ci ñaari keri deeng neena jappena cheikh omar fouti radhiyallahu anhu soppe ci sam ci ñaari keri muy aduna ak alakhir muna wa man te kep ko xamne kana nek na kazalika ni nono kana dana nek habiban koko day nek habiban soppe lillahi nir bur yalla wa rasuli ak yenen tam bi sallallahu alaihi wasallam fi daare ni ci ñaari keri kep ko xamne jappena ko soppe ci ñaari keri addo ak alakhira koko day nek soppe yalla ak yenen tam sallallahu alaihi wasallam ci ñaari keri allah waxe muhammad khalid radhiyallahu anhu lillah deng wa adantu te doxna ko ndigal fil wirde ci werna gis nga kon yeesalat nako al ma'lum bañu xamba wa tariqatna ak suñu tariq ak tariqa bi suñu tariqa at tijanet kay ko tijan al muhammadit kay ko yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ibrahim te be ko nek yent yalla ibrahim sallallahu alaihi wasallam al hanifiyyah te ba nga xamne dana ciow wolif bepp jeng ciow wolif bepp jeng wa adantu té joxna ko ndigal fi salatul fatihi ci salatul fatihi lima ughliqa moy salatul fatihi lima ughliqa bi niyati ci yene ak martabati ha martabam az-zahiratu bi-zahir bu feñ wal batinati ak batin be li mo lay won ni manam ijaza bi ijaza muqaddam la parce que bu yegul manam bu don ijaza khilafa la dana gënu kawé martabat zahir ak batin bi kessé day dem ci batinul batin bi dengo wala feñ na fi no nek ijaza muqaddam kessela wala wa azantu te joxna ko ndigal fi tilawatil fatiha ci tilawa fatiha jang sootul fatiha bi neeti ci yene kaza nangam wa kaza ak nangam lan la نيت اسم الله نيت اسم الله العظم الله مير دانا يين سانغ نانغام نانغام كذا فاتحه نيت كذا هو كذا واه واخين لا دال مانام واه نانغام نانغام واه باسكو داف كو واخ بور نيغا خامتاني بوكو نيو تي خامو نيو كو ولا دو سيني مير ني بانتي يام ني بانا خام لان لا manam da koko de wa da koko de wa mom la don wax fofu ne yor nak al kanzul mutalsam bobu moy trésor bobu nga xamantene mom mo deunk moy centrifuge bi dafa deunk teñ teñk lepp lepp di delu ci mom di joge ci mom di ballu way bu reuy bi moy zikar bi gëna reuy ci luñu joyal dina ñew après buntu bi bi ci teggu bi di ñew la bi ci tegg dina ci ñew ci di wax bismillahir azam ne yalla ko xamal mais fatiha bi nit bismillahir azam mo gëna for bismillahir azam ci dem bopam ndax dafa lambok bismillahir azam deug deug haqiqatan ci ku ko wax ñoo ku ko xam da ko dina xam limu la wax ni ku ko xam rek xam na limu la wax dafa lambok mom haqiqatan ci deug deug ba nopi ngay amale yolu zikr salat zikara suratul fatiha ci jëmi bopum ak ak la ci aju ak yene ba ca ak boko bolé yene bi encore motax fatiha bi neti ismalla do mopp do la amna tam fatiha bi neti shukr moy fatiha bo xamne bopum tam dañ koy sirlu la ci tariqa bi dañ koy joxe dañ ci de iznu khas la laj fatiha bi neti shukr bi neti shukr wa moy dama koy def ngir dafa am xewul gi ma sante ko yalla wala xamul doodu dara dama ko def non rek ngir sante yalla geureum ko yalla deng neena joxna ko ko bima ci lepp ci li nga xamantene ye mom lepp lo xamne ye mom han mustamilatul ajlambo la alayhi ci mom lepp lu zikar bobu lambo rek lepp luma andal joxna ko ko manam kon da ngay gis ne joxna ko ko mais préciser wu ko fi parce que fatiha bin rasulullah dum dafa bay charte ñu koy jangé buñ ko jangé nu ne comme par exemple kenn du ko jang goudi comme par exemple kenn du ci wessu 99 et cetera amna yenen charte ni nga war da nga wara tok du qibla and ak labi et amna ay charte amna tam nuñ koy jangé procédure et cetera yoy nak wax nako ko mi bindu ko fi motax munela ak lepp lo xamantene lambo nako mon do teunk affaire wa okay wa adantuhu joxnako ndigal tamit fi talqini ci sawati al wird wird al malum bañu xamba li tariqati na ñel suñu tariqa bi li man ñel gep ko xamne talabo sak nako min jameel muslimina ci mbolem julit ñi joxnako lan tariqa bi dedet tariqa bi waxon nako sank waaw joxnako ndigal ci lan pour mu joxe werr waaw kay waaw mu jox c'est dire comprendre na li nga wax mais nimako manam nimako okay. Nimako formuler mo baxul voilà waaw donc mu joxe mu jox ni tariqa bi ñu xam ñeel kep ku ko sax ci julit ñi zakaran gor kana la nek aw wala bokun sa jigen mu nek gor wala jigen saghiran mu nek ku ndaw kan aw wala bok kabiran mu nek ku mak xale wala mak ñepp ku ñew rek ci julit la dal ci bëgg tariixa bi waaw ta'an aji top la aw wala bok asen aji moy la mu nek ku top wala kuy moy dina ñew ci terme bi legi inshallah inshallah khurran mu nek gor aw mom lu kar wala ko ñu mom manam mu nek gor wala jam wa gor wala jam wa parce que jamono yoyu jam dafa jam dafa wala xawma sax ma xam jeexna ba legui en tout cas baretu boudé amna day topi wala day moy manam li dafa am mbir muñ ci comprendre ay bok na ci bu ñëk bi moy c'est pas parce que manam duma ne damay baye ba def nangam wala ba baye nangam wala baye tel bakar wala famay di wala ba am jabar wala ba def ni doga jël werr dede amna ñu bëre nak non lañuy réy réy voilà yurdu bi dafa diisi voilà waaw boko dé def amu yo xamné du and ak mom dédit werdu bi mo lay sauver li lay sauver nak bu fekente né da ngay xaar bu muccu do nga ci dem kañ nga tay dem jamais do ci mësa dem voilà non deug la wa bo né man dama tak té ndox mi dafa set kon damay baye ba sama salté bi dañ ma doga lal ndox jël doga sango ndox mi do mu sa sango kay ñe sango ah peut-être ndax bu ma sango no damay takal ndox mi motax dede da nga bëgg set kay day dina ndox nga nga sango voilà benen mbir mi nak moy amul bakkar bu nit di def ci bakkar yu reuy wala yu ndaw fek bakkar bobu dou la téré nek julit parce que julit motax ñu wax moy jël wër da kudul julit du jël wër amul benn bakkar ci bakkar bu lay téré nga mëna jël wër amul benn nak gor jigen ray kat nit satch la ya ngi dé amul benn bakkar yo doy bakkar la ndialo kat la am du bakkar la hein wa mais da ngay amul bet ti ngay comprendre né tamit amul bakkar buy dok ni ci tariqa bi ku def bakkar ci tariqa bi da ngay tout kessé comme ñepp continuer sey sa dundu deng mu dess benn masala bu am solo moy masala pon ak cigarette c'est lolu mo son nañ ci leral bu baax parce que ñun en fait lu am solo la xam nga dafa am ay texte lo xamne sir ahmed tidiane radiyallahu anhu da fay wax ne jox leen ci gamu gi bo fatlikko amna question bu adi won ci affaire bu ndax kuy tux nangam ak nangam gamu ñoom bi wala bulion bi fatlikko ci bir amone question bu adi won ci lol waaw amone ci question waaw non c'est que nak bon bi nga gamu dafa won beure len benen gamu ngay wax sunu gamu bi waaw affaire cigarette xam nga sir ahmed tidiane radhiyallahu anhu dañi jox len tariqa bi est ce que du moy question bu ñëk bi sax wala ci ñaaral question jox len tariqa bi kuy tox kuy nan sangara te bu len ko jox kuy tox ya ngi dem mu ne ndax kuy tox xolal lim wax ndax dani ki nan sangara ki nan sangara mom day xamne limi def baxu dafa haram mom daf koy jima bayyi alors que ki tux mom da japp ne manam ñom en général duñu faral di bañ duñu faral di d'accord ne liñu def baxu dafa haram dañ ne buñu xala no dañ ko sip nangam nangam yoy rek la neex de ce fait duñ ko jima ba abadat motax jox leen ko kuy nan sangara te bu leen ko jox kuy tux lol tektelewul abadan ke ni tux mo gëna graw nan sangara abadan c'est vrai que ki in sanam sangara mo gëna graw mais nan sangara mais c'est une évidence que ni mo gëna graw tux haramam ci qiyas la joge nan sangara haramam ci nast bu leer la joge texte bu leer la joge ben ñaaru borom xoko musuñu wuté ci ne nan sangara dafa haram alors que musuñu wuté ci ne tux dafa haram c'est-à-dire nan sangara il y a pas de divergence sur la question il y a jamais eu de divergence ouais jamais de divergence il y a unanimité des savants voilà sur la question voilà mais quant à tox voilà dafa am amone na ay divergence amone na ay divergence légui nak ñi ngi commencé ñom ñep di am unanimité aligné voilà di am unanimité presque légui mën nañ commencé mën nañ wax sax né unanimité la légui mën nañ wax né ijma la kën dafa haram yaay dé lo ñom ñaar yoy kon tolowuñ ñettel bi moy nan sangara limi def limi yak ci mxel tux du ko def sa kox evidence la yakarna nit ki bu nané sangara mën nako téré julli d'accord nañu wala d'accord alors ko tok du téré ni julli nan sangara même bo waxé affaire cause mortelle conséquence nan sangara limi ray ki nit tok ray lu tol nonu ci nit contrairement ak ñu ñu mësa dégg ñu wax contraire né nan sangara net né tok day mo upp limi ray mu del bo xolé cause accident mortel yi lu nga xol len première ligne li ñew moy nan sangara alcoolimi waaw nit ki day nan sangara après dem yalla ñu yalla sam amin ya rabbi amin waye dem se yaayam lolou ku tux lolou nit ku tux lolou du ko yobbe subhana rabbi du reug ku nan sangara du andat ak xelam pour meuna def dara manam mom meuna def yu bon yu bare bare ci du ko xam alors que ki tux lolou du ko ci fek du reug ki nan sangara mimi manam bo xolé mo ki tox manam ci cadre figure yu bare bare bare dañu wuté nan sangara mom c'est une évidence que mo gëna graw tox koku mom jam muñ ci wéranté yakarna nan sangara limi indi ci nono comme alcorane wax inna ma yudu shaytan an yuqia baynakum aladawat wal baghda fi al khamr wal maisir wa yasuddukum an zikrillahi wa an as-salati fa hal antum muntahun sangara ak jeu de hasard yi ni pomi limi limi yalla yalla sa amin mune shaytan limu ci nam moy jaarale ci ngir rotal la ngir rotal sen digeunte al adawata nono wal baghda ak mbagnel nan sangara limi indi ci nono ak mbagnel ci xex bo fosselo souvent nit ñi buñu tuxé ba paré xam nga duñu xex mais souvent buñu nané sangara paré da gis ñuy commencé xex voilà ñuy commencé ti sangara deng ak pomi sa borom limu ci nam moy dugal nono sen digeunt man sheytaane lol la ci nam mune mune way su document zikrillah bar daf leen du moy lo wolof tuddu yalla ki nan sangara rek ak liko xelam du sikka obligé wul cadre figure bobu di xew ci ki tux wa an salati julli dalay téré julli toté lool amul ci tux sik nekul ci ne li lay téré julli mo gëna graw li la ko dul téré oh manam diiné gi ñu né diiné suñ ci wax dañ ci wax lu woor lu leer lu téggu ci xam xam kenn du wax ngir rek say passion ak say pulsion Non, mais on ne sait pas. Euphorique. Être euphorique. Oui. Il faut que tu dis ce que tu veux. C'est le même. Maintenant, il y a... cigarette. Je suis avec mon ami. C'est là que je suis dans la cause. Si tu ne regardes pas, tu ne regardes pas. Il y a le fait que... man boko xolaté deug day delu ci le fait que ki def bakar bi da dul nangou né limi def bakar la boko xolaté deug cause bi ci lool la né il a du mal à reconnaître qu'il fait un péché voilà donc du ko baye alors que dafa bon souba mune kuy tux fi bu toubul du dé ci xal bu rafet manam lool dafa delu watul ci tok kesse kesse kesse mais dafa delu ci gravité bakar bakaru tok ci jëmm bopam ci fofu la delu wat tay de te wa tariqa bi yeb d'accord nañ ci ne ko xamantene dafa jël tariqa bi ba paré doga tambalé tox deglu jël tariqa ba paré doga tambalé tox ñun ñep à l'unanimité amuñu divergence d'accord nañ ci ñu koku dogul ci tariqa bi té kenn du nangu tariqa jot mi ngi mom batay bu fekkante ne bo nekké ci biir xolal lima lay wax deglu bu baax bo nekké ci biir def ko yakul sa tariqa kon kay yakul sa djel gi effectivement day nga xam bu dé ki nek ci biir waaw mom mi dem bu djel ko di tox waaw yakul tariqa lol du ko dok tariqa kon yow bu nekké da ngay tox avant waaw nga dem djeli tariqa waaw yakul djel gi ça m'empêche en rien nga dem djeli tariqa voilà lolou nak par contre wouté nañ ci wa tariqa bi dañ ci wouté masala bobu cependant mais tahqiq bi inshallah li la ma la wax la manam bo xolé cause bi té d'ailleurs gis na yakarna ma nga ko don wax Seydi Ibrahim Salih Al-Hussein radiyallahu anhu mu am ben tahqiq bu mu defon ci masala bob bama nan la bima gisé tahqiq bi dama contane ndax dafa depp exactement ni nga xamna non la gisé won masala bi Seydi bi koy Seydi ah Seydi Ibrahim Salih Al-Hussein radiyallahu anhu moy borom xam xam bu mag la de muhaddis bu reuy borom xam hadis ba pare nek khalifa bu reuy ci tariqa bi nigerian la nigeria la dekk mom moy mufti bi d'ailleurs moy grand mufti wu nigeria ba pare nek tamit ko xamantene mondialement dañ ko reconnaître ba pare nak jamono yi ak jamono yi wessu yep mu nek di tarbiya yobbu ci yalla ñu bare bare bare defar len defar waaw defar seeni roh jangal len day jangale xam xam ba pare day tafsir aussi mu fassir la voilà machallah ah sauf que cheikh tahiru ibn usman bobu non boucha koku mo gëna ay tafsir al bouchi waaw koku mo gëna ay tafsir mais mom mo gëna ay ci hadith té bo xolé sax ki mbindami téré mi yoy di nga xamné ouh ma sha Allah sëriñ la ci sëriñu Cheikh Salah bi mi tan ah Seydi Ibrahim Salah Al-Hussein radhiyallahu anhu magga la d'ailleurs sax mom dafa évident manam bokk na ci ñi nga xamné c'est extrêmement rare ci nitu Yalla yi ñu mel nu mom nga xamné manam de vue rek da ngay xamni ki mom ko mag la wara do ko mom de vue rek bok xolé xamni ko mag la jakarlo non vraiment dalay marquer te boko gisse tamit ci photo lolou ngay giss ci non mom kay tabarakallah radiyallahu anhu yalla nañ yalla may ñu sopp ko amin ya amin wa sherif lu sherif husseini la mais dafa ñuul nak wala deng radela ibrahim salih ibn al husseini ba sherif husseini la hada wa kariyanti bi sallallahu alayhi wa sallam legi mom manam kon lu ba mata baye xal la motax mom dafa sax wax ni bu fekente ne texte yoy di wax ni si rahmi tidiane radhiyallahu anhu day wax nan bu len jox kuy tox tariqa bek nangam kuy bu toge ci mbalan wazifa nagn ko yekite yu mel non bu de yoy deug la da nga xamne de djublu wu ci ne duñ ko meuna jox tariqa bi du tout wala yoy non et cetera dedet djublu wu ci lolu ah te bo xole deug hakikatan lima la wax ni manam bo topé raisonnement bi mo wax depuis bobu légui di nga xamné li mom moy deug ci masala bi effectivement sauf que nak nit ki tamit dafa am lu mu wara samonté manam su nekk ci deuk bo xamné ñuy tok dañu bari ba wala té considéré wuñ né tok dafa graw wala yoy non nga bañ di joxé tariqa bi ci deuk yoy mo gën di samonté yu mel non ak ba paré di ci tar ci question bobu mo gën su fekkenté nak nit ki dafa nek ñoo xamanté né ñoom ñepp presque comprendre nañ ni tok baaxul da ngay gis ñi tok sax ñoom ñepp di bëgg bayyi tok koku jox len mo gën koku jox len tariqa mo gën da ngay adapté wu solo société nga nek voilà té bo xolé ijaza bi té mom lañ bind ci presque ijaza yépp moy kuy moy yalla ku né préciser wuñ biso préciser wuñ lan question tok bu amé won nonu solo ci tariqa bi kon fuñuy bindé ijaza préciser ko dinañ ko ci gënal té du deug parce que nit meuna dund ci tariqa bi ba genn ci aduna te du xam problème tukh bobu effectivement parce que ci ijaza yi du ci ne te bu amone solo deug deug deug bu amone solo bobu non dañ ko ci def effectivement te mom mo ne ku top yalla kuy top wala kuy moy yalla ku meuna don bu ñewé no nek julit julit moy charte bi est-ce que tukh day tax nit ki dootu lek ci julit dedet manam cause bi si rahmatu yalla dal don samontel lañ ko xolal ci walu gog parce que li nga meuna wax amene way boy tukh gemin gi manam xet gi ci genné day lor malaka ak yu mel non lolu lu gëna mag luñ ci meuna wax moy def haram mais meunu ñu ci ag nak bari dañu par exemple est-ce que koku dafa haram musique par exemple c'est pas est-ce que c'est parce que xet gi ci genné day lor malaka ke dosi kat do jang alcorane ah ok kon lutax do wer ki tampes de l'affaire ya nañ yalla sam te mayñu tamit ñuy nangu deug ak fu mëna joggé amin ya rabbi lol do am solo do solo bi ñu bari ci wa tariqa bi dañuy tar ci question bobu tamit dañuy samonté walé ak lima la wax non sank ne souvent ñi tukh duñu won di nangu affaire bobu way jamono re dako soppe ko mais ñi sawal nako wax dama bëgg bayyi tukh wa dang ko bëgg ñaanal mama bayyi ko wa tukh baax ko ko nak souvent su jëlé tariqa bi da ngay gis muy gëna def effort pour bayyi tukh sok xolé effectivement da ngay gis fu mu toll day gëna def effort pour bayyi tukh bi té le fait nga jox ko tariqa bi daf koy responsabiliser voilà ci question bobu la tariqa yu bëggul tukh wa nga gis muy commencé gën di bayyi effectivement voilà deng legu mo wax azanto ho te joxna ko digal nak an yuqaddima ci mu muqaddim moy mu taqdimal manam mu jox manam muy ijasalat man ko xamantene talabo ho sakku nako ila 16 ba ci fukk ak jurom ben rajulan ci nit ya ngi deg 15 non fuk ak djourom ben moy 16 16 personnes man na leena ijaza lolou la am droit 16 wa kullu wahidin te kep ken yuqaddimu day taqdimal man day def jox ijaza arba'atan nient bi sharti ma'lum ci sharte bañu xam tariqa mo charte yi xam moy lan lazim wala moy di yar japp ci dem ci jarat ko serigne et cetera moy charte yoy nonou dinañ ci ñew inshallah inshallah waaw moy charte kamali wala non de charte sahha waaw ce moy charte wa shurutu sahha yi tax charte tariqa bi di wer waaw yoy waaw wala danga mune wo man moy kuy ijaza la te il faut mo expliquer ni doko bolek benen werr da do ziyare istimdad ak tabarruk benen kenen kudul koku mo pare da ngay werr da ba kero ngay de zikar tariqa mom dang koy jabb kero ngay de amul jek jek bana amul djel pause wa ak yoyep djel pause bana retraité wala départ volontaire wala vacances wa côté yi il faut ngokoy préciser ba para nak yaangi dégg comme ni mu wax ni manam manam né képp kuko sakku nak ko jox ba para mu préciser condition yi nga xamantene moy né kat ñent rek nga am droit bu fekente nek comme bu melni la wa bi mom dañ ko defal len na ñu def ko préciser yow 16 personnes nga am droit defal len def len muqaddam bi 16 yoy kenn ku ci nek ñent nit do nga am droit def ko muqaddam de nga wa man nak kep ko xamantene khalafa wute nak shartana suñu sharti fo ho koke marfu'u yekiti nañu yekitef na an wolli kal isna ndigal bi kep ko xamantene da nga dem respecte wo sharti ha yekiti nañ sa ndigal allo lo de li joxe werd waxo gaay dara joxna la werd kesse yekiti nañ sa ndigal de yang de gox de na leeran Voilà. Deg bu baax. Di waaw. Di wala ñaan la jox werr bo leen démé serigne diw wala oustaz diw yoy da wala Samba Ndiaye da na la jox charte. Wala contraire bi. Ha? Wala contraire bi. Jox na la werr way demul serigne diw mu jox la charte. Waaw. Bobu façon baaxul. Mais baaxul. Mu dafa man yow nan nga may joxe xolal contrat. Ma dugg contrat bo xamanteni xawmu condition yi après nga ni mo no wax di wax condition yi après mais man kan mo ni nanguna man nan lay nango lo xamanteni condition yi teggugun ko nan tay bo beugé buñ né la concours sangam wala université sangam wala école sangam wala entreprise sangam bokay dugg condition requisite nangam la duñ la jël ba paré ba garantie ni jël nañ la ñu doga xol ba xam condition yi matal ko du nonu da nga am d'abord condition yi ñu dog la jël ñu doga étudier ce dossier d'ailleurs afé bi non la tamit lolu de condition moy lan moy charte il faut ñu xam baatu charte lu muy tek charte moy lo xamantene day waral manam ma yalzam a charte moy li ma yalzam min adamihi la adam wala yalzam min wujudihi al wujud wala al adam li zatihi lolé charte moy ma yalzam moy lepp lo xamné day takko min adamihi ci ñakam al adam ak ñak wala yalzam way du takko min wujudihi ci amam al wujud ak am wala la adam du tiagen ak ñak li zaati ngir jëmi bokkum manam moy la bu mané x charte la manam condition la ci y limi tek moy bu fi x nekkul bu x ñaké moy ma yalla min adamihi al adam bu fi x bu x ñaké rek y do fa amati ndax x condition la won ci y condition nécessaire sine qua non waaw kon loloy condition moy lo xamné bu amul lero am waye wala yalzam waye tekki wul ne min wujudi keri x amna al wujud keri y day am wala adam du tiagen ne tamit ne y day ñak rek parce que x amna li zati ngir jëmmi ne x fi ne manam mom ci benn côté rek lay adjo moy al adam moy ma yalzam min adam il adam mom fofu rek lay agir x bu ñëw la condition ci y fenn do nga lay agir moy keri bu fi x nekul mom c'est sûr que y du fi nek lolay chat wa baxna wa deug wa voilà legui kon lol leer na yakarna jorul sax ñuy continuer bu ñëw la existence dom wajur charte la ci charte la lolay charte manam moy su wajur existé wul dom du am lolou mom mais c'est pas parce que wajur amna nité gi fi rek waaw que forcément day am dom que ni forcément day am dom wala bok day ñak dom parce que mom mi ngi fi chat ke lolou leer dag dag waaw ñu ñew ci yefi mbayel ci mbayel pour mu gëna leer encore buñ né ndox chat la ci ciébu jël ndox wala ciep djum bop ciep charte la ci tew bu djel lolou mi tek moy bu ciep amul tew bu djel do am mais c'est pas parce que ciep amna que ni ciep bu djel day am wala mu ñak ngir ni rek ciew am c'est bu ciep amul c'est que amu fuñ djem leer fa leer na nañu okay bi mom mom leer na mom ñu gën nak nit yi seen bop nak okay jarul moy très explication okay manam kon lolu la nan lolu dafa wara leer par exemple bokul ak par exemple ay ñom najo ñom basanté yoy nga xamantene nak buñ ci chat buñ amé buñ ak buñ amul yépp ciébu jeun mën na fé né day fonctionné mom waaw bu fi ndox néké diw nék ciéb néké jeun am waaw xorom waaw mais xorom yi sax du ci chart parce que nit mën na défar ciébu jeun bu amul xorom waaw ciébu jeun day rare exister yaangi dé voilà kon yi mom ay charte lañ sa tariqa bi non la démé ak ijazalaté ak ki yoyep dañu am ay charte ko xamantene nak amul charte deful charte yi néwuñu fi koku lool moy mom nekk am limi wax manam limi réclamer mo fi nekkul effectivement voilà mune nak képp ko xamné dafa wuté suñu charte yi nak dañuy yëkëti ndigëlum dégg voilà yalla yalla sam amin wa señ bi ñu xawa fatali fi ben bi rek bo am solo moy fe bi ngay deno sa tay dafa bari serigne yo xamne tay da ngay dem ñu def genre façon bi nga ñew ñaan ci ñom werd wala ñu ne la joxna la werd waye dama ci serigne sangam wala nit sangam mu jox la sa dama modou job wala ibrahim mu jox la werd mu jox la werd señ bi lolu mu jox la ci wax charge waaw mais señ bi lolu joxna la werd waye dama mu jox la charge señ bi lolu yu yeme na lolu xol luñu nakarlu nak wala même xol mom serigne man la dal min baadi deglu min baadi moora ci ginnaw ardi dina ci ñew inshallah ardi garal gam koy garal shurutana suñu charte alati ya nga xamne fi kutubil madhhabi ci tere tariqa bi xettajal la ci dañu leer nañ neubatu wuñ moy yi mala waxal ko fi garalu ko ba waji na d'accord na deng te loolu lañu bind ci ijaza yi tamat moy ginnaw bamou xamé charte ba d'accord ko bobo mën ko ko dox wala ginnaw bam ko garalé bam d'accord ko mu bokk ko dox yalla yalla sam amin yefi mom doy war na lol ñu koy nakarlu nak parce que du deug du yoon yalla ñu yalla sam amin muna wana amuru ñu digal wana amuru yaangi deg muna ñangi digal kul wahidin kep kenn min al muqaddamin ci ñi nga xamné ay muqaddam lañ an yanzura ci mu xol ikhwanahu ay mbokam manam mbok tariqam bi ayni al inayati ci beutuk jappandal wa ta'zim ak reey ak magal waru len xole man may muqaddam ñi ci dess ay ki lañ dede daf len wara jappé comme ay mbokam ay fréram di len xole beutuk wégel beutuk fonk len bok beutuk di len jappandal ak reey ak di len reeyal wa an yahfaza dem warna tamit mu sam nafsahu bopam bakanam min taghyiri ci di soppi qulubuhum sen xol wara tam fexé bo du len di merlo ak di len di mettre dans l'embarras dans le désarroi dans la désolation voilà ak yu mel non yalla nane yalla sam amin ya rabbi wa an yattahida warna tam muy yulli day ak cionam fi islah ci di yewenal umuruhum sen mbir warna tam di def effort yep pour lumu xam ni njariñ la ci ñom rek muy fexé ba diko defar di rafetal seen mbir wa qada ak di fajj awa hawaajum seen aajo ad-dunyawiyati yey ko juk aduna wal ukhrawiyati ak yey ko juk al-akhirah muqaddami tamit dañoo war di jima xol mbokk talibi lan moy li nga xamantene mom lañu amé ci ay aajo aduna ak yu al-akhirah muy fexé diko fajj te du xaar ci ginnaw leneen mom dafa wara jappé bopam comme étant seen mindan waru ci xol bopam comme étant lenen waru len xolé bopam comme wol xolé bopam comme mal supérieur malen kaw dede dafa wara gis bopam ke ni sidi ahmed tidiane radhiyallahu daka samp jox ko mbir mi ngir mom mu nek ngir ne mom mu ligeyal sidi ahmed tidiane radhiyallahu a travers yenen bokk talibé pa parce que dafa japp ne dafa nek len ci ku len supérieur li ijaza bi ni mu ngi jangal mbir mu yeme tay c'est le contraire qui se passe yalla ñu yalla sam hou seen bi tay serigne ñi ñoo jël yëkëti seen bop jappé talibé ay dof yalla ñu yalla sam ngani ko mu war di def lan mu ne ka ziyarati kem ziyara sahihim ñoy wër ci ñom kuwe manam ñu wër ci ñom leneen de temps en temps mu jël dalam dox tankam dem séti ji leen ngir rek ngir yalla kessé nak attention le ziar leen rek ngir yalla kessé dem séti ji leen am sama mbokk talib leen pas parce que man may serigne wala man may nangam yalla nono na xamné manam muqaddam responsabilité la tout la en même temps manam responsabilité sax le gëna nek ke ngeenel responsabilité le gëna nek ke martaba nek nak muqaddam tekki wul na ya raw ñiko nekku lool nañu bari ñu fat di faté dañuy faté né ñom buñu nek muqaddam dañuy fogg né c'est parce que dañu raw ñeneen ñi ci dess xamna yalla samu dédé xam nga lan lay tek moy ñom ñok ñi ci dess ñoyam mom amna responsabilité bu upp doole lool lay tek naam cieur la nak té tamit bu wéré ci nit ba mu incarné ko day am ay lèr yo xamantene day and ak yoy ak ay secret yu takko bu lool lool lepp deug la waye warul jappé bopum lool yépp dafa wara jappé bopum rek comme étant nit ko xamné day liggéeyal serigne bi manam serigne bi da ko samp pour mu koy liggéeyal manam serigne bi kuma ju djublu si tax mu ci jandal dal daf koy liggéeyal à travers yenen mbok talibé mom da wara jappé bopam comme sen bindan pas lenen comme sen bindan pas lenen comme sen bindan pas lenen yalla yalla sa amin kon muy ziaré ñu wër ci ñom wayadati ak li séti ji maridhim ci ñi fébar wa shafaqati ak am ñewante ala da'ifihim ki way neew doole ci ñom ci mbokk talibé ñi neew doole ci ñom mu am ñewante attention particulièrement par rapport ak ñom wa yakunu tanak nak hada li nak kullu lepp bu ko def ngir dara de ñaan waji di sam mukaddam la de waye gis nga waji nangam na dedet han nako def rek liptiha ngir sakku mardatullah ngeureum ak borom bi warida mardatullah ngeureum ak bur yalla warida ngeureum rasulih yonentam bi sallallahu alayhi wasallam jeexna sallallahu alayhi wasallam li rek na nek objectifum wa aqulu man mani ko wax cheikh omar deul sayyid muhammad al-qari cheikh muhammad al-ali radiyallahu anhu kulama lepp lo xamne cheikh omar buy wax da nan qul qultu c'est que limu nek ci bir ijaza moma nax voilà et de toute façon waxu cheikh sayyid muhammad al-ali radiyallahu anhu mom lañ commencé tok mom la ba legi parce que ijaza bi jeexugo wa kay mune kulama lepp lo xamantene samiatum deg ngeen ko min fadlil werdi ci ngeenelu werdi wal wazifa tak wazifa wa zikri yawmul jumaati ak bisub ak sikkar bi nek ci bisub aljum fofu wo lolu min imla'i mi ngi ci diktelu manam dikte la bu rasulullah ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam yenenbi sallallahu alayhi wasallam moko dikte ci ahmed tidiane de do da do waxi bopam moko diktel ala sheikhna ci suñu serigne sir ahmed tidiane radhiyallahu anhu wa wa zakarat tuduna radiyallahu anhu wa Allahu ta'ala ci kaw janu ci mom ne ana li wor wor moy al fadl ngeenel alladhi bi nga xamne huwa mom marsumun mom lañu redd wax ko wané ko feñal ko bin nisbati ci buñu ko askana rek al ilah jeme ko ci alladhi bi nga xamne wo lolu maktumul luñu neub la kan nisbati mi kem askana nak nuqtatin ak tok ndox ila al bahri ci geej al muhit bay aju pek lepp hmm manam si rahmatu jalla dal dani ngeenel gi nga xamne mom lañ feñal wax ko ni rek ci werdo wi ci suñu tariqa bi werdo ay geej bo comparer ak lañu neub mi ngi melni tok ndox ci bir geej gu yaato pek lepp hmm okay mune sidi ahmed sidi kan muhammad al ghali muhammad al ghali da neena wa adantuhu neena la yahlu wala sidi ahmed jara da ne la yahlu du dagal lana ñeel ko zikruhu tu ñu koy tuddu wa adantuhu te joxna ko ndigal mom cheikh omar radhiyallahu fi talqini ci musawate azkar zikr sayyidna suñu sang bo musir ahmed tidiane radhiyallahu yalla gërum allah bur yalla ta'ala diko jamm ci mom ka sayfi kem sayfi hizb sayfi wal asma'ul idrisiyyat ak asma'ul idrisiyyat wa ya man azhar al jamil ak ñaan bobu ya man azhar al jamil wa ya qutat al haqaiq ya qutat al haqaiq tamit ya qutat al haqaiq wa fil fatihah ak ci fatihah bi neti kaza wa kaza ci yene nangam ak nangam may lan fatihah bi niyat ismihi okay wa kullama ak lepp lo xamne wa kullama ak lepp lo xamne fi nek na ci bir jawahirul maani jawar maani min akkar sayna ci suñu zikkar yi nga xamne moy suñu zikkar ci sang ba sayyid shahmati jalla be laal faqad deug deug adantu joxna ko ndigal fi zikri ci musikar ko yi nek ci jawahirul maani yeb wa fi i'ta'iha ak ci joxako joxna ko ndigal ci musikar ko joxna ko ndigal ci mu joxeko ma ada ba mu dess الحزب الصيفي الحزب الاستغفر الله حزب البحر حزب البحر حزب البحر دونك لا كو جخل ديغال جخناكو سيفيو جخناكو اسماء ادريسيا جخناكو يامن ازهر الجميله جخناكو ياقوتة الحقائق جخناكو الفاتحه بن اسم الله الاعظم ak lepp lu nek jawahir maani lepp lo xamne mu ngi sikkar nek ci jawahir al maani waaw jox nako digal ci mu pour mu joxe ko pour mu zikkar ko mu sikkar ko te mu joxe ak mu joxe ko waaw muy ñaar mbir waaw alegi nak ben ba mu dess lan hizbul bahr hizbul bahr jox ko digal ci hizbul bahr ñu ngi jang nak ci bir ne nek ijaza manam ku nek rek ak lan nga tolol ci du lepp rek lañuy jox donc ce serigne bu nekk par exemple wala muqaddam bi la jox wé parce que ben serigne mo fi amu jamais tiyan non abdul langage la fuk ñu voilà voilà non mais de toute façon lool mën nañ ko baye mën nañ ko ki wa bismillah ce serigne wa ce serigne wa bu la joxe werte ba paré na nak légui nak joxnal autorisation nga wéde sikari nek ci tarikh bi yépp bobu façon baxul waaw mat na baye en tout cas dal amna dal ño xamné mom buñ ko défé waaw worul dal amna nak ño xamantene comme mën nañ ko amna ndigal gi té xam nañu li tax ñukoy def ñoo mën nañ ko def day aju dal ci niveau talibé rek ak niveau serigne bi surtout niveau talibé bi ak niveau serigne bi sauf que nak légui dafa am mbir mo xamantene lu mata léral la moy ñepp dañuy prétendre né itlaq lañ am ijaza itlaq lañ yor wala ñu ci upp ñom tamit dootuñu ajo teunkootuñu ci dara fuñ dañuy ijaza laata num leen neex wala ñu parce que ñom tamit loolu lañ leen waxoon aussi alors que ijaza itlaq bu wir dinañ ci ñew inshallah ci cheikh murabbi la mëna joggé astaghfirullah cheikh murabbi lañ koy jox allah ku ñu jox ijaza itlaq deug te mu joggé ci fu wir deug haqqatan borom mbiri c'est parce que koku ñuko jox matna cheikh murabbi duñ ko jox ko nekul mais nak jamono ji ñu ne ak jamono yu ko jitu tuti dafa bari lu ñu joxe ijaza fek di jox itlaq mais desena wër deug sirru bi deug ma neeku ci manam wër na mën nañ joxe wër na ngam comme ni ñom comme am nañ ijaza bi mais sirru bi deug desena lolu moy su fekenteene cyallale gagn ko amé ci itlaq la joge amma bu re cyallale gagn ko amé amul itlaq mom koku ma ala kul hal dafa wirul sax Sid Ahmed Tidiane dara ñu neew la joxone itlaq jox ko ñep de Seydou Mohamed Ghali bi radiyallahu anhu amul won itlaq bi Sid Ahmed Tidiane dara di dundu gis nga ijaza bi Cheikh Omar radiyallahu anhu yorni li itlaq la du itlaq de itlaq muqayyad la itlaq du jaxan ha lu reey la wa sidi an thomas ne radiyallahu anhu bimu gisee sidi al bunani radiyallahu anhu am kumu joxone ben wer itlaq bimu ñewé wax ko ko daf niko ah huwa murabbi mu huwa murabbi dali jox mu keet mu ñoom mu bindal ko itlaq mu bindal koku itlaq lolo tax nak wa tariqa bi ne aman na lim ci djublu won moy ki ñu jox werd bi manam ki ñu jox ijaza bi comme cheikh al-bunani sayyid mohammed al-bunani radiyallahu anhu mom lan la mom murabbi deug la yegg na niveau bo xamne xamna kuko yello amna droit jox itlaq kon boba mom yorna itlaq kharama yeesalatal la kon ci itlaq bi mala jox mais meun na nek na istifham inkari la moy est ce kok amna droit jox itlaq bayil yow man ma jox la itlaq motax meme wa tariqa dañu wuti ci nan lañu interpréter waxam joju wax sidan at-tamasi bi radhiyallahu anhu sidi cheikh mutiya radhiyallahu anhu ñu jox itlaq bari wuñu de gis nga sidi mohammed hafiz waxna la ko ci jotaay bi weso wala biko jitt radhiyallahu anhu shanqiti wa an nak gis nga ni mu magge amul won itlaq mu baye xel lol de inshallah nang ko baye xel bu baax oh wallahi alhamdulillah nak amna nak ño xamne mais nak day gën di bari itlaqi parce que ñiko yoron ñoy gën di bari mais en tout cas Seyd Ahmed Al Abdallah radhiyallahu anhu mom affaire itlaq dal wolu wu ci won ñu bare ak fi mu yeggon pourtant ak ñimu tassel ni ñu bare mais wolu wu ci won ñu bare ni est ce que yorna itlaq worul wa ra Seyd Al Arab ibn Sa'ih radiyallahu anhu neena ñaari sang yu maggi muy kan Seyd Mohamed Al Ghali ak Cheikh Omar Fouti radiyallahu anhu ñaari sang yu maggi yoy de daf ne ñom ñaar ñep xamuñu fuñu amé itlaq xamuñuko mais seen ay doxalen day wané né itlaq lañ yoré alors que dans les faits dans wa xamuñuko mais seen ay doxalen day wané né itlaq lañ yoré mune wayé amana Seydou Mohamed Ghali radhiyallahu anhu kon dako yor dako amé ci kenn ci ñi Seydou Ahmed Tidiane dal joxone itlaq ci kenn ci ñoñu lako amé mën na nek ne ijaza barzakhiy la yor ci itlaq Seydou Ahmed Tidiane dal ginnaw bimu genné aduna lako jox itlaq lako defal itlaq mën na nek ben ci ñaar yi wa ala kulli hal rafet njort giñu rafet njort ci ñaari sang yu mag yoy deug ni waxe rabbil alamin wax ba rafet na lol motax xam nañ ni dal yor nañ itlaq donte xam ni fuñ ko jele ay seen doxal non lay woné voilà wax ba rafet na te baandu voilà insha Allah deug wax rafa voilà ndel attention hein du kep kuy wote wo rek ne médecin la rek que ni effectivement médecin la du kep kuy wone ne kuy wax ne yegg na martaba sangam wala amna nangam que ni amnako du kep kuy wax ne amna geuleum rek waye ma nga gannar ke ne amna ko hmm ah kuy wote wo ku nek mën na wote wo lu ko neex hmm deug la mais nak doon deug deug mbir mi ak mu wër mu lolou la fofu la affaire bi ne hmm yalla nañu yalla sam sam yaangi deg hmm kon hizbul bahr la ko joxul lan la ko teunk joxumako ci ndigal mun waay wa azantu joxnako ndigal fi jawahirul maani ci jawahirul maani nafsu ci jëm bopam téré bi ci bopam joxnako ci ndigal wa azantu joxnako ndigal fi khalawati ci khalway sayyidna suñu sang bi musi rahmatu jannatan wa fi i'ta'iha ak ci joxe ko do tam joxnako ci ndigal wa kadhalik non fi kulli ma ci lepp lo xamne azantuhu joxna han joxna ko ci ndigal lepp lo xamne joxon na ko ci ndigal min istikharat ci istikhar wa salat ak julli wa qur'an ak jangum alquran wa ghayriha ak yenen ak alquran ak yenen secret yi ci aju yi mako joxon yep joxna ko wa azantuhu joxna ko ndigal fi i'ta ci mu joxe salat fatiha lima ughliqa bi niyyati ki yene martabati ha martabu az-zahira ba neub ba feñ ba wal bat nak ak bu neub ba lol tamit joxnako ndigal sa fat martabu az-zahira wal batin joxnako ndigal intaha fi la yam ma am law la nga xamne dektelon nako ala ya ci man radi yalna gërum allah bu ta'ala ci ko anhu ci mom ijaza bango fi la yam suma top nak baada ginnaw an akmal do ci ma matal gannaaw bama matale ma la nga xamne am laaw deugtal nako ala ya ci man kataba ci le bin mom ci bopam kataba mu bind bi xatti ci redduk yadihi loxom bindu bopam ne alhamdulillah alhamdu mbolam xay tant deug deug tant tant ko borom subhanahu wa ta'ala santon bopam ci azal te kenn munu ko xam kenn munu ko sant mu daat ko sant bopam tant ko aji saxla lillahi ñel bur yalla wa salatu julli ala maulana yalla nek ci suñu kilifa rasulullah kay mengo suñu rasulullah ndawal yalla sallallahu alayhi wasallam yaqulu waxna katibu aji bind hadhihi alhuruf ila harf muhammadul ghali abu talib at-tijani al-hasani radiyallahu anhu amalahu yalla jeflante ngum allah bur yalla bi ridaw ci ngeerum fi darani ñaar alakhir man ñaar kerimi adna ak alakhir neena kullama lepp lo xamantene satara sutira redef nako fi hadi lwaraqati ci bile keyit fo wo lol day min imla'ina ci suñu dektal la ala carte bi ci aji manam ñu buñu dektal lol la ci kiko bind aji kiko bind manam day taxaw li day wax ji day taxaw taxaway lol taxaway tampon effectivement wa waqat deug deug ajazna lijasal nako fi jami'i ma ci mbolam li nga xamantene fi hadhihi al-astari mi ngi ci redd yi ni ci ligne yi ni ijazatan mu nek ijaza bo xamne tamatan bu mat sek la mutlaqan buñu boyal leno nañu deug nafa'ahu yalna jariñ ko allah bur yalla ta'ala aji kawji legi nak hein yalna ko yalla jariñ bi zalika ci li wa razaqna te mu wursugal ñu wa iyyahu ak mom mi yalna ko yalla wursugal tam fadlaha ngeneelam dunyan aduna wa ukhra ak al-akhirah wa matana te yalla ñu yalla ray allah yalla ñu ray allah wa yalla ta'ala aja kawaju iyahu ak mom mi ala ahdi ci kolere cheikhna suñu serigne muy si rahmatu jannata wa mahabbati ak sop giñ koy sop wa ridahu ak ngeerumum wa sallallahu yalla julli allah bur yalla ala muhammadin ci suñu sang ba sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam wa ala alihi ak ñoyam wa sahbihi ak andandom ya wa sallam te musulman tasliman ak sulman wa kana neena nekkon nak hada li yawm al-ithnain bisub altina la tombelon ba das nay ni ginna ñaar wa 20 ak ñaar fuk manam ñaar fuk ak ñaar khalat yo xamne rom nañ min zil hijjati ci wer wañu wax zil hijja zil hijja ñu kan lañ tambali won téré wi ci zil hijja la yakarna wa nono muharram da non bu ko min je sais pas fatna ala kulli hal ah bi makkatal musharrafati makkatal leg ci makka lako binde intaha sanata atub ñaar la def mursid wa moy junni at bi nonam junni la chine gi moy moy 1000 Parasa Ragi moy 200 Mim gi moy 40 Dal gi moy 4 1200 44 Ok 1244 Wa intaha fi lay wa qultu nena wa qad deug deug adina joxna ndigal li ñeelma ghayro lenen yul li baadama ginaaw bi nga xamne tafaraqna taqliko nañ legi nak après ginaaw bi nak joxat na ma yeneen ndigal yu bokut gi xam nga bi muqayyad legi nak amna benen nak buma jox yeneen wa ajazani tik ijazal na ma tamit fi qiraati ci jang hizbul bahri ginaaw bi wa fi i'ta'ihi ak joxe ko wa talqinihi ak sawate ko kullaman kep ko xamne aratu namna ko min al ikhwan ci mbok yi leral nako après mom tam ginnaw gi joxna ma digal yep lepp ginnaw gi joxna mako wa kon bokku nak bu ñeuk rek deux parties la voilà ay étape la parfois tam loolu lay am والله بور يالا تعالى اجكاج الموفق موي ادي دبل يالا ني يالا دبل لي صواب ني يالا ليغا خامني موم موي لو جوب و الهي تي جيم تي موم سبحانه تود نامك سل نغم غاتا غالا موم المرجع موم موي دل واي بي والما ابو تي موم موي ويرو واي بي الحمد لله الحمد لله وكفى والسلام والصلاة والسلام على نبيه على والسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وآله وأصحابه الحنفاء رضي الله تبارك وتعالى عن سيدي احمد التجاني رضي الله تعالى عنه والخلفاء امين واهل طريقته اهل الصدق والوفاء والله تعالى على مسلمنا نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين امين